من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مفعولم به گفتیم فعل متعدی، فعل متعدی مفعولم به برمیداره، فعل لازم دارای مفعولم به نیست، یا فعل لازم یا فعل قاصر اسم دیگه شد. و اگه یادتون باشه متشکرم. و اگه یادتون باشه گفتیم قبلا که اسم فاعل هم میتونه عمله بگید فعلش رو بکنه، یعنی اسم فاعل لازم عمل فعل لازم رو میکنه، اسم فاعل متعدی عمل فعل متعدی رو میکنه. اینو سابق بیان کردیم. از خودی برمیگرده اسم فاعل فعل دیگه، فعلش رو نگاه میکنیم، فعلش لازم باشه اسم فاعلش هم لازمه، فعلش متعدی بوده اسم فاعلش هم چیه؟ متعدی است. بعد پس بنابراین ما میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم ضربت و زیدن. الان زیدن مفعولم بهش. میتونیم بگیم انا ضارب زیدن الان او قدم، که ضارب اسم فاعل تکیه کرده به مبتدا به معنی حال و استقبال الان و قدم عمل کرده، درست شد؟ میتونیم به جای ضاربان بگیم چی؟ ضراب. صیغه بگید مبالغه، همون عمل رو میکنه، یعنی هیچ فرقی با ضارب نداره. الان مفعول فیه؟ نه، اون مفعول فیه ضرب الان و قدم. حالا شما دقت کنید اینها مفعولم به هم اگر بله جزاره ما مفعول که ساره که خبه الان دقت کنید شما، ما اگر یک زمانی در این دو صورت جایز است، یعنی صورت که اسم فاعل باشه یا بگی صیغه مبالغه باشه، جایز است لام تقویت بر سر مفعول در آوریم، این لام متعلق نمی خواهد، یعنی لفظاً میشه مجرور، محلاً میشه چی؟ بگید منصوب، یعنی بگیم لزیده، بگیم لزیده، ضرب انا ضاربان بگیر لزیده، حال مفعول به مقدم بر وصف باشد یا مؤخر جایز است. یعنی چه بگیم لزیده ضاربان، چه بگیم بگیر ضاربان لزیده جایز است. مثلا تو قرآن داریم مصدقون لما بین یدی، مصدق یعنی تصدیق کننده اسم فاعله، این ما مفعولشه، لذا این لام ترجمه نمیشه، میشه تصدیق کننده است، یعنی قرآن خبر مقدس دیگه، قرآن القرآن مصدقون تصدیق کننده است، آن چرا بین یده یعنی در مقابلشه، یعنی کتاب تورات رو بگید انجیل، پس این ما مفعول مصدقونه، مقدم هم باشه بگید اشکالی توش نیست، اتفاقا بهتره چون مصدق اسم فاعل صیغه مبالغه ضعیف تو عمل کردن اصل عمل مال فعله، پس بنابراین ما میتونیم بر سر لام بر سر مفعولش این لام بیاریم تقویتش کنیم، یعنی اون اسم فاعل یا اون صیغه مبالغه رو اشکال کنیم تقویت، یا مثلا در مورد خدا تو قرآن میخونیم فعالون لما یورید، فعالون لما یورید یعنی الله و فعالون، خدا بسیار انجام دهنده است آنچه را، لام دیگه معنا بگیر نمیشه، آن چرا که بخواهد. آیا واجب این نامو بیاریم؟ نه، من نوشتم چیه؟ جایده، یعنی همینجا خدا میتونسته بگه مصدقون ما بین یدی فعالون ما یورید، لام بیاد تقویتش میکنه. حالا چه مفعول مثل اینها مؤخر باشه چه بگیم مقدم بشه، درست شد؟ اما در صورتی که مفعول مؤخر باشه لام در نمیاد با فعل. ضربت و زیدن نمیشه بگی ضربت و بگی لزیده، ولی اگر مفعول مقدم شد و عامل فعل بود باز جایز است لام تقویت بگید داخل شود. یعنی بگید چی؟ بگو لزیدن زرب تو. این ترجمهش میشه چی؟ لزیدن زرب تو، یعنی زید را زدم، لزیدن مقدم شده، این لام متعلق هم نمیخواد، یعنی زید رو میگیم لفظ از مجرور محلا منصوب مفعول زرب تو، مفعول زرب تو. چون این مقدم شده فعل ضعیف شده، ما فعل رو تقویت کردیم با حرف جر لام، درست شد؟ مثلا تو قرآن میگه ان کنتم لرؤیا تعبرون، سوره یوسف. تعبرون فعل متعدیه، درست شده؟ نه، این لرؤیا مقدم شده مفعول این لام گرفته. لذا ترجمه میکنی چی؟ اگر هستید شما تعبیر کنندگان این خواب را، ارویا لرویا دامش نامه چیه بگید؟ تقویته. پس بنابراین در صورتی که فعل باشه باید مفعول مقدم بشه تا بشه نام بیاری نام تقویت. در صورتی که مفعول برای وصف باشه اسم فاعل یا بگید صیغه مبالغه، چه مقدم چه مؤخر فرقی نمی‌کنه، ما میتونیم عامل رو تقویت کنیم به واسطه لام تقویت. این لام ترجمه نمیشه، معنا نمیشه، فقط و فقط برای تقویت لفظی است. گرفتی چی شد؟ فقط و فقط برای تقویت لفظی است. برای اینکه مفعول به گاهی اوقات به شکل جار و مجرور میاد، ولی مفعول به اون حرف جرش در معنا هیچه. بله، اون لام تقویت تقویت میکنه عامل رو، ولی اثری از نظر معنا نداره. شما الان میتونید بگید ایاک نعبدو، نداره لام. میتونید هم بگید لک نعبدو، لامش میشه لامه بگید تقویت. نگاه کن، یجوز ان تدخل علی المفعول به، جایز است. این یجوز مهمه، یعنی واجب نیست، جایز است که داخل شود بر مفعول به، سلام علیکم، اللامو ان تدخل علی المفعول به، اللامو الجارتو، لام جاره، زائدتن، این لام جاره زائده، لمجرد تأکید. ما گفتیم اسمشو میگن چی بگید؟ تقویت. یعنی میتونست بگه لمجرد تقویته، که اسمش اصلا لام تقویته. فتقولو، نگاه کن، لزیدن ضربتو، من از قرآن چی براتون مثال زدم؟ ان کنتم لرؤیا تعبرون. و تسمى لام تقویته، و این لام نامیده میشه لام تقویت. چرا؟ لانها تقوی عاملا ضعف، زیرا این تقویت میکنه عاملی رو که ضعیف شده. حالا فعل باشه، ضعیف شدنش به اینه که مفعولش افتاده جلو، مقدم شده. وصف باشه، اسم فاعل، اسم صیغه مبالغه، ضعیف شدنش به اینه که خودش اصلا اسم فاعله، اسم فاعل به خاطر شباهت عمل میکنه، خودش اصلا عامل ضعیفیه. حالا چه معمولش مؤخر باشه چه مقدم باشه بگید میتونه لامه تقویت بیاد. خب قطعا اگر مقدم باشه دیگه عامله خیلی ضعیف شده، هم خودش ضعیفه هم مفعول مقدم شده. عاملا ضعفه، اما به تأخیرهی، یا به خاطر اینکه عامل مؤخر شده. نحوه، نگاه کنید، اما به تأخیرهی، یعنی تأخیر اون معمول. نحوه هدن و رحمه، هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرهبون. الان من چی رو برای شما اینجا گفتم؟ اسم فاعل رو گفتم، صیغه مبالغه رو هم گفتم، مصدر هم اگر یادتون باشه خوندیم عمل چی رو میکنه؟ فعلش رو میکنه. مصدر هم عمل فعلش رو میکنه. مصدر هم به اینها اضافه کنید، درست شد؟ اسم مفعول هم اضافه میشه. بله؟ نه نه، ببین زاربون، زرابون، این دوتا یکی دیگه هم باز از اون عاملهایی که ضعیف میشه و فعل نیست، مثل مصدر. میشه زربون مصدر. اگه اینجا هدن، هدن و رحمتون، هدایت و رحمت مصدر فعل چی هست؟ بگید متعدی هست. باید بگه هدن و رحمتون الذین هم لربهم یرهبون. این یکی. حالا از این بهتر این نیست، مصدر رو بذار گذاشتیم جاش، بیایید سر لربهم یرهبون. لربهم یرهبون رهب متعدیه، رهب یعنی خوف، ترسید، درست شد؟ الان اگر لربهم اون طرف یرهبون بود چی گفته میشد؟ للذین یرهبون، بگید ربهم، درست شده؟ نه، الذین یرهبون، بگید ربهم، شد یا نشد؟ ولی وقتی ربهم مقدم شد بر یرهبون چی گرفته؟ بگید لام گرفته. این دومین آیه. من یه آیه مثال زدم، ان کنتم للرؤیا تعبرون، یکی هم این آیه رو مثال زده، هدن و رحمت للذین هم لربهم. بله رحمتون، این رحمتون خودش اسم مصدر، این مصدره، میتونه نصب بده به الذین. اون لام، لام چیه؟ تقویته. این یه مثال، مثال لربهم یرهبون آشکار. احتمالاً صاحب کتاب ما مثال رو برای کدوم آورده؟ بگید بلا لربهم یرهبون، برای لربهم یرهبون اینو مثال زده که مفعول فعل مقدم شده لام گرفته. درست شد؟ این جایز، اونها نوشتیم جایز، اساسا لام تقویت همیشه جایزه. پس اما به تأخیرهی ها رو میزنیم به تأخیره، بگید چی؟ عامل. اما به تأخیر عامل، مثل یرهبون که مؤخر شده و رب، بگید مقدم شده. این مثالشو بپذیر. بله هست، عرض کردم اونم هست، ولی این احتمال کتاب ما برای لربهم یرهبونش اینو مثال زده، درست شد؟ یعنی مثال رو زده برای فعل. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمت للذین هم لربهم یرهبون. این قبل آیه است. و فی نسختها هدن و رحمتون، فی نسختها خبر مقدم، هدن و رحمتون مبتدا مؤخر. اما رحمتون برای کی؟ ها؟ رحمتون للذین. بعضی ها این لام رو لام تقویت گرفتن برای مصدر. حالا نگاه کنید، اول کونهی فرع انفل عمل، اون پس معلوم میشه به تأخیرهی، یعنی تأخیر عامل، یا لکونهی به خاطر اینکه اون عامل فرع انفل عمل، عامل عامل اصلی نیست، عامل فرعی است. عامل اصلی چیه؟ فعل. عامل فرعی چیه؟ وصف، اسم فاعل، صیغه مبالغه، اسم مفعول، مصدر. اینا عامل های فرعی هست، درست شد؟ اول کنهی فرع انفل عمل، نحو انت فعال لما تورید، این از روی آیه قرآن درست کرده، درست شد؟ و هیه لا تتعلق به شیء اصلا. هیه به کی میخوره؟ این لام جاره، این لام تقویت، لا تتعلق به شیء اصلا، اصلا ترجمه هم نمیشه، معنا هم نمیشه، فقط و فقط یه نقش لفظی داره، لذا ترجمه هم نمیشه. تمام شد. بیایید سر این بحث. این بحث بحث لام حرف جر بود، من پای تخته براتون گفتم لام حرف جر برای تقویت و حرف جر نیست که متعلق نمیخواد، زائده، اما زائدیه که بگید تقویت عامل رو میکنه، تقویت عامل رو. دو، بحث بعدی، یحذف المفعول به، گاهی اوقات مفعول به حذف میشه. یه جا ما مفعول به رو گفتیم حذف شده، اصلا تقدیرم نمیگیریم. کجا بود؟ گفتیم جایی که اصلا فعل ما مقصودمون رو مفعول بهش نیست. یادتون هست یا نه؟ گفتم مثلا من میگم میبینم میخوام غذا درست کنم، میگم خوردم، یعنی سیرم، از من خوردن سر زده، یعنی دیگه چی خوردم اصلا مد نظر نیست. چون آیه قرآن مثال زدم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونجا اصلا مفعولی نیست که بگیم حذف شده، اصلا مفعول نداره. که گفتیم میگن فعل متعدی نازل به منزله فعل لازم شده، مال جلسه قبله. فعل متعدی نازل به منزله فعل لازم شده، اون بحثش تمام شد. اما اینجا بله، نه اگه قرض داریم دیگه، قرضمون اصلا روش نیست، وقتی نیست خب واجب حذفش کنیم یا اصلا ذکرش نگو، چیز اضافیه. نازل به منزله لازم، جلسه قبله، نگاه کنید. اذا حذف المفعول به و کان الغرض و اثبات الفعل لفاعله من غیر تعلقه بالمفعول به نزل المتعدی منزله الفعل لازم فلم یقدر له مفعول به نحوه هو ینزم و انتم لا تنزمون. این قدرت شعر گفتن داره، شما ندارید. این نظم سراست و شما نیستید. اصلا چی می سرایت مد نظر نیست. یعنی اندهو المقدره تو الان نظمه ولیس اندکو، پیش این قدرت نظم است، نظم سراست و شما نیستید. این جلسه قبلمونه. این یه مطلب که اصلا نمیتونیم بگیم اینجا مفعول حذف شده، میگیم اصلا اینجا مفعول نبوده که حذف شده. حذف مال جاییه که ما مجبوریم تقدیر بگیریم. مجبوریم چیکار کنیم؟ بگید تقدیر بگیریم به قرینه. مثلا تو قرآن میگه ما ودعک ربک و ما قلا. یه مدت وحی بر پیغمبر نازل نشد، بعد وحی نازل شد به خاطر امتحان امت. بعد عده‌ای برگشتن گفتن خب این کسی که می آورد مطالب و میداد به پیغمبر، ها این رفت قهر کرده، خداش باش قهر کرده. خدا میگه ما ودعک ربک، خدا با تو تودی خداحافظی نکرده. و ما قلا، قلا یعنی ابغزه، و به تو بغزم نکرده، قهرم با تو بگو نکرده. این بوده و ما قلا که. مفعول چی شده؟ نیومده بوده ما ودعک ربک و ما قلا که. کاف چرا نیومده؟ چون آخر آیات بگید همه الفه. اگر یه بار میگو ما ودعک ربک و ما قلاک، سجع آیات چی میشد؟ به هم میخورد. اینجا مفعول هست ولی حذف شده. به خاطر چی حذف شده؟ به خاطر غرض لفظیه بگید آخر آیات. این فرق میکنه با اون موردی که قبل خوندیم که اصلا فعل ما فعل متعدی دیگه نیست، نازل به منزله لازم. اینجا حذف میشه یا به خاطر غرض لفظی یا به خاطر غرض چی بگید معنوی. یحذف المفعول به، مفعول به حذف میشه اذا دلت علیه قرینتون، زمانی که قرینه براش دلالت کنه. قرینتون بینتون، قرینه بینه، حالا یا قرینه لفظیه یا معنویه. قرینه داریم حذفش کردیم. الان تو ما ودعک ربک و ما قلا قرینه چی بوده؟ ودعک. هر کسی اینو بخونه بگید اینو متوجه میشه که میگه خدا با تو خداحافظی نکرده و خدا بغض نکرده، یعنی بغض نکرده بر تو دیگه، ناراحت نشده از دست. و ذالک اما جوازن. حالا این حذف شدن ها گاهی اوقات جایزه، مفعول حذف شده جایزه، میتونم بیاد. الان نگاه کنین این مثال و نحو شرب زیدون فسکره، نوشید زید پس مست کرد. این نوشید زید پس مست کرد یعنی چی؟ یعنی معلومه دیگه به قرینه فسکره یعنی چی بگید؟ یعنی که شراب نوشید، یعنی شره و زیدون مسکرن شرابن فسکرن خمرن فسکرن. اینه به قرینه چی از شده؟ به قرینه فسکرن یعنی شره و خمرن، یعنی شر و زیدون الخمر. اینجا آیا میشد الخمر رو ذکر کنیم یا نه؟ بله، هیچ اشکالی پیدا نمی کرد. میگفت شر و زیدون الخمر بگید ف فسکر. زید شراب نوشید پس مست کرد. میتونم بگه زید نوشید پس مست شد. خب همه میفهمن یعنی شراب نوشید. این جایزه. و اما وجوباً، وجوباً حذف شده مثل چی؟ مثل جاهایی که شما دیگه نمیتونی ذکرش بکنی، یعنی اگه ذکر کنی غلطه. فی مثل این نگاه کنید، افد تو، افد تو یعنی چی؟ فائده رسوندن. و افادنی و فائده داد مرا، فائده دادم و فائده داد مرا. الان این دوتا فعل نزاع کردن. افد تو چی میخواد؟ مفعول، چون فعل و فاعله. افادنی چی میخواد؟ فاعل، چون فعل و مفعوله. یا ما یه دونه داریم از صدیق، خب اینو میخونیم از صدیقو، رفعش میدیم میشه فاعل افادنی. حالا بله، مثلا بصریین دومی رو میدن و عمل تو باب دوم درسته، تو اینجا باب تنازع میرسیم. از صدیقو میشه فاعل افادنی. بعد برای افدتو باید یه مفعول بیاریم، یه ضمیر، ولی واجبه که حذفش کنیم. دیگه نمیگیم افدتوهو، مفعولشو حذف میکنیم. اگه گفتی چرا؟ چون اگر مفعولشو بیاریم عود ضمیر به مرجع متأخر لفظنو بگید رتبتن میشه. هو برمیگرده به صدیق. آیا هو جلوتره یا صدیق؟ هو ضمیر جلوتره، میشه عود ضمیر به مرجع متأخر در لفظ. ها اون ضمیر عضو جمله اوله، صدیق فاعل جمله دومه. رتبه جمله اول بالاتره یا رتبه جمله دوم؟ رتبه اول. پس رتبه ضمیر هم بگید بالاتر میشه، میشه عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً. که خوندیم عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً چند جا جایز بود، مثل باب نعمه، باب ربه، اینا رو خوندیم. این جزء مواردش بگید. پس اینجا واجبه حذفش کنیم. به چه دلیل؟ به دلیل که عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً نشه. حالا نگاه کن بعد. چی؟ فرتوا. فرتوا. شرب زیدون فرتوا یعنی چی؟ نوشید زید پس سیراب شد. خب حالا چی خورده سیراب شده؟ آب خورده. ها مثلا از این فسکره خوشش نیومده. درست شد؟ یعنی شرب زیدون ماء. فرتوا. ارتوا یعنی سیراب شد. تشنگیش برطرف شد. فواید. المفعول به خلیقون به ذکر. خلیق یعنی چی؟ شایسته. مفعولون به همیشه شایسته ذکره، یعنی هر چیزی شایسته ذکره، مفعولون به هم شایسته ذکره. لکونهی مقصودن فل معنا، چون مفعولون به هم یه جزء جمله است، مقصوده در معناست، قصد روش داریم، پس خوبه که ذکرش کنیم. مقصودن فل معنا لاتمام الفائدته. چرا مفعولون به خوبه که ما ذکرش بکنیم؟ برای اینکه معنا فایده تمام بشه دیگه. برای اینکه فایده سخن تمام بشه خوبه که ما مفعولون به او ذکر کنیم. اما نگاه کنید، ولکنه قد یحذف. قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ میکنه. پس اولا و به ذات قاعده اولیه چیه؟ اینکه مفعولون به ذکر بشه، چون اصل ذکره. ثانیا و بالعرض، به خاطر قاعده، به خاطر مطلبی ما میتونیم بگید حذفش کنیم. قد یحذف اذا کان معروفن. یکی از جاهایی که مفعول هست میشه موقع یک معروف باشه، یعنی دیگه نیاز به قول معروف به ذکرش نباشه، هر کسی بفهمه. کمافی شرب زیدون فسکره. حالا یه دونه مثال زده، شرب زیدون فسکره. اینجا که قرینه هست، معروف بودن نیست، قرینه هست، قرینه فسکره. والله اگه شما فسکره رو بردارید اصلا نمیشه بفهمی، باید حتما مفعول رو بگو ذکر کنی. این معروفن یعنی مشخصه به خاطر قرینه. یک، نگاه کن، رعت الماشیتو، این مشخصه، این درسته. رعت یعنی چریدند گله، این گله الماشیه، این گله چریدند. خب معلومه چیو چریدند؟ گیاه. علفها رو دیگه، گیاهان رو دیگه، چون گوسفند بگید گیاه رو میچره دیگه، غیر از این نیست. پس اینجا مفعولش اصلا به خاطر رعت و فاعلش الماشیه چیه؟ معلومه، نیاز به ذکر بگید نیست. این درسته، رعت الماشیه تو یعنی ای الاشبه یعنی گیاه. پس گاهی اوقات از مفعول حذف میشه به خاطر چی بگید؟ به خاطر اینکه مشخصه، یعنی غیر از اون نمیشه چیز دیگه تقدیر گرفت، غیر از اون دیگه نمیشه چیز دیگه تقدیر. مثل اینکه گله چریدن، گله چریدن، چریدن فعل متعدیه، یعنی چریدن گیاهان را، علوفه ها را، مرتعه ها را، یه غیر از این راه دیگری بگید نیست. و قد یحذف ایضاً طلباً للاختصار، گاهی اوقات حذف میشه به خاطر اینکه بگید ما ایجاز میخواییم، قرینه داریم حذفش میکنیم تا موجز بشه. اینجا طلباً للاختصار تو اون مورد بالا معروفاً قرینه هست، الان تو شر و زیدون فسکره قرینه فسکره هست که اونو مشخصش کرده. تو رعت الماشیه خود اصلا رعت الماشیه معروف است، مشخص است به اینکه که عشب میخواد. اینجا هم قرینه هست حذف کردیم، اما چرا؟ غرضمون چیه؟ اختصاره. نگاه کن یغفر الله لمن یشا، میبخشد خدا برا هر که بخواهد. خب خدا چی رو میبخشد؟ اصلا به قرینه یغفر و الله لمن یشا هر کی میفهمه یعنی یغفر الذنوب. اینجا به خاطر اختصار از شده، یعنی یغفر الذنوبه. ها اینو ما میتونیم توی اون مثال بالا رعت الماشیه هم چیکارش کنیم؟ جاش بدیم، چون یغفر الذنوب، ها ذنوب مثل همون بگید عشبه. خلق الانسان چی؟ اون خلق الانسان اون فاعل هست شده، اون بحث ربطی به اینجا نداره. این یغفر الذنوب میتونه مثل همون رعت الماشیه باشه، ولی به جای این مثال شما اینو بنویسید که دیگه این کامل باشه، مثل والله یدعو الی دار السلام، والله یدعو الی بگید دار السلام، یعنی چی؟ خدا دعوت میکنه به بهشت. کیو؟ همه رو، انسان ها رو، مشخصی نیست، یعنی کل احدن. اینجا اگه کل احدن رو میگفت با اینکه نگفته هر دوتا بگید یکیه، افاده عموم میکنه، اختصارم توش هست. یغفر الله لمن یشاء، اصلا این فوائدی که ایشون داره میگه اینو میخوایم بگیم توش که آقا مفعول به حذف میشه با وجود قرینه، قرینش لفظی یا معنوی، غرض برای حذف مفعول به گاهی اوقات معنویه، مثل همین طلبند الاختصار، مثل معروف بودن، ها؟ گاهی اوقات هم غرض لفظیه، مثل چی؟ ما وده اکرب بکر و ما غلا، تمام شد، چیز جدیدی نداره. یغفر الله لمن یشا یعنی یغفر الذنوب الی غیر ذالک من الاعتبارات، تا غیر از این نکاتی که التی تراها بالتفصیل فی کتب البیان، غیر از این نکات، نکات دیگری هم هست، شما میتونید اونها رو پیدا کنید در کتب بگید بیان. مثلا اگر فعل شرط ما شاء یا اراده باشه، فعل شرط ما شاء یا بگید اراده باشه، مفعولش حذف میشه به قرینه جواب، مفعولش حذف میشه به قرینه جواب. الان نگاه کنید، میگه ولو شئنا یعنی چی؟ اگر میخواستیم لرفعناه بها، حتما بلندش میکردیم بلعم با او رو، اگر میخواستیم چی رو؟ بلند کردن او رو، اگر میخواستیم نجات دادنش رو حتما نجاتش میدادیم. این نجات دادنش را حذف شده، این تو فارسی هم هست، میگه اگر میخواستم میزدمش، اگر میخواستم چیو؟ زدنشو دیگه، این قاعده است. پس بنابراین ما اعتبارات زیادی داریم که باعث میشه بگید ما مفعول به را بگو حذف. یک شما همینجوری که پس مفعول به گاهی اوقات حذف میشه، حذفش با وجود قرینه است، قرینه لفظی یا معنوی، غرضش یا غرض معنویه یا غرضه بگید لفظیه. دقت کن دومی، قد یحذف عامل المفعول به. اینا حذف خود مفعول به بود، گاهی اوقات عامل مفعول به حذف میشه. عامل مفعول به حذف، مثلا تو قرآن میبینید میگه ناقت الله و سقیاها، حضرت صالح به مردم خودش میگه ناقت الله و سقیاها. این ناقت الله مفعوله، فعلش چی شده؟ حذف شده. یعنی شطر الهی را، یعنی حفظ کنید شطر الهی را، رعایت کنید شطر الهی را. تو این وصیت امیرالمومنین دیدید القرآن، القرآن یعنی چی؟ یعنی راو القرآن. گاهی اوقات هستش که عامل مفعول مطلق چی میشه؟ حذف میشه. الان میخونه قد یحذف عامل المفعول به اما سماعا، گاهی اوقات سماعیه، یعنی چند تا کلمه از میشنویم یاد میگیریم دیگه اضافه هم برش نمی کنیم، سماعیه. که قوله که اهلا و سهلا، این عربا هر کی میبینن میگن اهلا و سهلا. این اهلا و سهلا جای فعلشون نشستن، فعلشون چی شده؟ حذف شده. سماعی هم حذف شده. ما از همه عربا شنیدیم اهلا و سهلا، ما میگیم اهلا و سهلا، ولی اهلا و سهلا منصوبه به فعل مقدره. فعلش چی بوده؟ نگاه کنید، ای اتیت اهلا و وطئت، بگید سهلا. اتیت یعنی آمدی، یعنی انشالله آمدی پیش اهلش، یعنی ما اهلیم انشالله اومدی پیش ما. و سهلا و انشالله در جای هموار وطئت قدم زدی، یعنی پستی بلندی بگید برات نباشه، انشالله هموار آمدی، یعنی اهل پیش اهلش اومدی بگو و جای هموار آمدی، خسته نشده باشی. این وطئت مفعولش سهلنه، اون اتیت هم اتیت الى اهلن بوده، اون اهلن الان منصوب به نزع خافض، در واقع نوعی از مفعول به. فعلهای اینا حذف شده، یعنی پیش اهل آمده باشی انشالله، بدون خسته شدن آمده باشی انشالله، اینطوری میشه دیگه اهلن و سهلن. و اما قیاسن یا قیاسیه، قیاسی و ذالکه یکونو، قیاسیش دو جوره، یکونو جوازن، جوازن اون جاییه که قرینه داریم، قرینه داریم حذف کردیم، میتونیم هم حذف نکنیم. مثلا فی جواب الاستفهام، خود استفهام قرینه است، فی جواب الاستفهام که قوله کرد، مثل اینکه شما میگید زیدن، زید را، فی جواب من ضربته، بعدش علامت سوال، یه نفر میگه من ضربته، من رأیته، کیو دیدی، کیو زدی، شما میگی زیدن، زیدن یعنی چی؟ یعنی ضربت و زیدن، یعنی رأیت و زیدن. اون فعل چی شده؟ حذف شده. ای ضربت و زیدن، ضربت به قرینه اون هست. آیا میشده ذکرش کنیم یا نه؟ بله. من بگم کیو دیدی؟ بگی زید رو دیدم، دیدمشو بگو. ولی ما خودمونم معمولا بگید نمیگیم، میگیم کیو دیدی؟ میگی زیدو. این زیدو یعنی زید را، اون مفعول رو ما خودمونم به قرینه چکار میکنیم؟ عاملش رو حذف میکنیم. و وجوبن، یه جاهای وجوبن حذف میشه. وجوبن در باب اشتغاله، در باب اشتغال، باب اشتغال مثل چی؟ مثل که شما میگید العلمه، العلمه احفظه، العلمه بگو احفظه، یعنی چی؟ یعنی این علم رو بگو حفظش کن. این العلمه مفعول، مفعول یه احفظ مقدره که این احفظ چکارش میکنه؟ تفسیرش میکنه. تو قرآن داریم و کل انسان الزمناه طائره، این الزمناه مشغول شده به هو، نتونسته نصب بده کل انسان رو، اون کل انسان مفعول یه الزمنایه بگید مقدره، بهش میگن باب اشتغال. و کل انسان الزمناه طائره فی، باب اشتغال. باب ندا، در باب ندا شما وقتی میگید یا عبدالله، این عبدالله مفعول کیه؟ ادعو، ادعو دیگه، چون جمله باید از فعل و فاعل یا مبتدا خبر درست بشه، از یه حرف و یه دونه اسم که جمله درست نمیشه. ایا نیابت کرده از ادعو، جای ادعو نشسته، درسته؟ اون ادعو واجب الحذفه. چرا ادعو واجب الحذفه؟ بدن که یا ازش نیابت کرده. ها؟ جمع بین نائب و منوب، عوض و معوض بگید نمیشه کرد، جایز نیست. در باب ندا هم فعلش واجب الحذف، چون حرف ندا جاشو گرفته. در باب اشتغال واجب الحذف بود. چرا؟ چون فعل مشغول شده بود به ضمیر، دیگه نمیتونست اینو نصب بده، خب بعد یه فعل دیگه بیاد نصب بشه تفسیرش کنه. در باب ندا چرا نمیشه عامل ذکر بشه؟ به دلیل اینکه بگید یا حرف ندا جاش نشست. اونجا تو باب اشتغال میشه جمع بین مفسر و مفسر اگر ما بیاریمش، اینجا میشه جمع بین عوض و بگو معوض. ها؟ نمیشه، هر دو جایز نیست. ول اختصاص سومی بابه، بگید اختصاص. مثل اینکه میگه سلمانو مننا اهل البیت، سلمانو مننا اهل البیت. سلمانو چیه؟ مبتدا. مننا چیه؟ خبرشه. ترجمه این جمله چی میشه؟ سلمانو مننا، سلمان از ماست، سلمان از ماست. اگر اینجا وای میستاد پیغمبر، ممکن بود یه عده بیان بگن یعنی سلمان پیغمبره از ماست، ممکن بود یه عده بیان بگن سلمان عربه، یعنی دیگه اینقدر عربی حرف زده دیگه فارسی بلد نیست، عربه، مننا از ماست. ممکن بود بگن یعنی دیگه ایرانی نیست، اصلا ایرانی بودنش و مجوسی بودنش رو اون دوران قبل رو فراموش کرده، الان شده چی بگی؟ سلمان و مننا یعنی سلمان دیگه مجوسی نیست، مسلمانه. چه کدوماشه؟ مننا یعنی چی؟ این اختصاص میده نارو، بعدش یه منصوب میاد مشخص میکنه نارو، میگه سلمان و مننا بگو اهل البیت. منظورمون از نا بگی اهل بیته، چیز دیگه نیست. این اهل البیت منصوب به یه اعنی مقدره، اعنی یعنی اقصدو. این فعل و فاعل حذف شده، این فعل و فاعل چیه؟ حذف شده، ذکرم نمیشه. مثلا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خدا میخواد شما رو هر گونه پلیدی رو ازتون پاک کنه. و یطهرکم تطهیرا، کاملا تطهیرتون کنه. این انکم کیه؟ همه مسلمانان کیه؟ پیغمبر و زوجاش کیه؟ این انکم وسط یه سری آیات اومده که 27 بار پیغمبر زنانش مورد خطاب واقع میشن به مؤنث. خدا این انکم رو توضیح داده، میگه انکم کیه؟ اهل البیت، منظور اهل بیته. بعد میری تو لغت اهل بیت ببینی کیه، تو روایات پیدا میکنی. پس بنابراین انما یرید الله لیذهب عنکم، کم یعنی اهل البیت، یعنی اعنی اهل البیت، مفعول اعنیه بگید مقدره. حالا این مفعول اعنی مقدره، البته تو عنکم اهل البیت دو تا ترکیب دیگه هم داره اهل البیت، یکی این که یا باشه منادا به حذف حرف ندا یعنی یا اهل البیت، یکی دیگه هم حال باشه برای کم عنکم. ولی یکی از احتمالاتش هم بگید احتمال اختصاصه، یعنی اعنی اهل البیت، البته احتمال سوم. تمام شد، این هم گذشت و مواردش رو انشالله یکی یکی، اینا رو من مقدمه سازی کردم، یکی یکی سر جاش میرسه. باب اشتغال، باب تنازع، باب اختصاص، باب ندا، همه رو یکی یکی خواهیم خوند. ببینید فعل وقتی متعدی میشه تو عربی سه جوره، فعل متعدی تو عربی سه جوره. یک قسمت خیلی زیادن، اصلا دیگه ممالات و عد و ولات و احسا زیاد، اونا اونایی که یه مفعول دارن زیاده، رعی تو، زرب تو، ها؟ شکر تو و امثال اینا، فعلهای متعدی داریم که یه مفعولیه. اینا اصلا ذکر نمیشه، یعنی تو کتابهای لغوی اینا رو تو دسته خاصی بگید نمیذارن، یه مفعولی هست. یه سری فعل داریم دو مفعولیه، دو تا مفعول برمیداریم. هفت تا فعل هم داریم سه مفعولی هم، سه تا فعل برمیداریم، سه تا مفعول برمیدارم. از این هفتا فعل دو تاش معلوم و مجهوله، پنج تاش فقط مجهول استفاده میشه، معلومش استفاده میشه. من یه مختصری براتون گفتم که بتونید دستبندی کنید. پس فعلها تو زبان عربی چند قسم شدن؟ سه قسم. یه قسمش اونا این که یه مفعولی هست، نه زیاده، هرچی میتونی هرچی شنیدی حفظ کن. ما هم دستبندیشون نمی کنیم، یه مفعولی هست حفظ کرده. یه سریشون بگید دو مفعولی هست، اینا ذکر میکنیم، تقسیم میکنیم، میتونیم. یه سریشون سه مفعولی هست. سه مفعولی ها چند تا؟ هفت تا هستن. بعضی هم گفتن پنج تا هستن، علایال کاری نداریم، تعدادش محدوده. دو تاش اعلمه و عرا هم لازم، هم معلومن، هم مجهول دارن. اما بقیه شون فقط و فقط چی دارن بگید؟ مجهول دارن دیگه، معلوم ندارن. نه نه، همون سه مفعولیه، مجهول میشه یه مفعولش میشه نائب فاعل، دو تاش مفعول به درست شو، همونن، سه مفعولین. حالا تا اینجای مطلب رو داشته باش. البته اونهایی که دو مفعولی هستن، اونهایی که چند مفعولی هست؟ دو مفعولی. اون دو مفعولی ها باز دو دستن. یه دستشون اونایی هن که هم مفعول اول و مفعول دومشون در اصل مبتدا و خبر بوده. دو مفعولی ها یه دستشون اونایی هن که مفعول اول و دومشون در اصل بگید مبتدا و خبر بوده. اینا رو بهشون میگن افعال قلوب. چی بهشون میگن؟ افعال قلوب. یه بسته این جز نواسخ هن، بر سر مبتدا و خبر در میان، مبتدا میشه مفعول اولشون، خبر میشه مفعول دومشون. یه دسته دیگه شون هستن که مفعول اول و دومشون مبتدا و خبر نبودند. مفعول اول و دومشون مبتدا و خبر بگید نبودن، مثل اعتیتو. اعتیتو یعنی چی؟ دادن. انا اعتینا کل کوثر، کاف مفعول اول، کوثر مفعول دوم. اینا در اصل مبتدا و خبر بگید نبودن. اینو دو مفعولی ها مفعول اولش میگیره، مفعول دومش گرفته میشه. اعتینا که کاف گیرنده است، کوثر بگید گرفته شده است، گرفته میشه. میگم اعتی تو که درهمن، تو درهم رو میگیری. مفعول اولش میشه آخذ، مفعول دومش میشه چی؟ مأخوذ. حالا بیاید برگردیم، من این رو جمعش کنم. فعل های متعدی سه دستن. یک، یک مفعولی ها تعدادشون من مالا تو حد دو ولا تو سه زیاد هستن، حفظ کن هرچی میتونی حفظ کن. دو مفعولی ها، دو مفعولی ها دو دستن. یک دسته بر سر مبتدا خبر در میان، بهشون میگن افعال قلوب. مبتدا میشه مفعول اول، خبر میشه مفعول دوم، مثل علم تو، رعی تو، زنن تو. یه دسته دیگه شون مفعول اول و دومشون مبتدا خبر نیستند، بلکه مفعول اولش میگیره، مفعول دومش بگیر گرفته میشه. به اینا میگن باب اعتا و باب کسا. کسا یعنی پوشان. کسوتو الفقیره صوبن، کسوتو الفقیره صوبن، پوشاندم به فقیر بگی لباسی را، فقیر میگیره لباس رو. این دوتا هم میره کنار. دو مفعولی، سه مفعولی داریم. سه مفعولی ها دو دستن، دو تاشون هم معلوم استفاده میشن هم مجهول. رئیسن، اعلمه و عرا، سه تا مفعول دارن، بعد معنا میکنیم. بقیه شون سه تا یا پنج تا دیگه که عنوان کردم، اینها چی هم بگید؟ فقط مجهول استفاده میشن. مجهول یعنی چی؟ یعنی مفعول اولشون میشه نائب فاعل، مفعول دوم و سوم به شکل منصوب. مثلا میگه فرض کنید خبرتو، خبرتو یعنی باورانده شدم. خبرتو زیدن صادقا، باورانده شدم که زید راستگوست. زید میشه مفعول دوم، صادقا میشه مفعول سوم. نگاه کن، کل ببینید مبحث رو جمع کردن. یعنی هنر کار برای یاد گرفتن اینه که شما اول یه ساختار، یه نمودار تو ذهنتون از این بحثی که میخواید داشته باشید، بعد بگیرید اینا رو جز جز ببرید بذارید تو اون باکسای خودش. متوجه شد چی عرض میکنم؟ که گم نشید. نگاه کن، افعال القلوب، پس تعدل فعل لا اکثر من مفعوله، متعدی شدن فعل به بیش از، بگید یک مفعول، به بیش از یک مفعول میشه دو مفعولی و بگو سه. چرا یه مفعول رو نگفت؟ چون یه مفعول خیلی زیاده، هرچی دلت میخواد برو حفظ کن. یه مفعولی ها زیاده. میگه على افعالو، پایین نگاه کن، على افعالو التي تعد تتعدى الى اکثر من مفعول به، افعالی که متعدی میشن به بیش از یک مفعول به، ثلاثه تو اقسام. چند قسمن؟ سه قسمن. یعنی در واقع چند قسمن؟ دو قسمن، دو مفعولی، سه مفعولی. ولی دو مفعولی ها خودشون دو قسمن، درست شد؟ سه مفعولی ها دو قسمن، که یکی مجهوله که معلوم، اونو من مازاد براتون گفتم، ولی همه رو توی یه قسم حساب کرده. ثلاثه تو اقسامن على افعال التي تتعدى الى اكثر من مفعول به، ثلاثه اقسام، سه قسمن. قسم ينسب مفعولين، یک قسمن دو مفعول رو نصب میدن، اصلهما مبتدا و خبر، و این دو مفعول هم اصلشون چی بوده؟ مبتدا و خبر، که به اینا گفتیم میگن افعال قلوب. چرا به اینا میگن افعال قلوب؟ چون ببین فعل های ما دو دست است، یه سری رو میگن افعال جوارحی، یه عده رو میگن افعال جوانهی. جواره یعنی اعضا و جواره، دست و پا و چشم و گوش و حلق و بینی و اینا، جواره هم جمع جارهه، اعضا. جوانه جمع جانه هست، قلب، درون. خب فعلهای ما یه سریش به وسیله اعضا و جواره انجام میشه، یه وسیلهش به وسیله قوایه بگی درونی، جوانهی. این دیگه غیر از این نیست. اونی که جوانهیه بهش میگن افعاله بگید قلوب، اونی که جوارحیه فعلای عادیه که با دست و پا و اینها انجام میشه، به اینا میگن افعال قلوب، چون با بگید قوه باطنی انجام میشه. زننتو یعنی چی؟ گمان کردم. علمتو یعنی یقین کردم. گمان و یقین به وسیله دست و پا نمیشه. اصل و ما مبتدا و خبر. و قسمون ینسب مفعولین، یه قسم دیگه نصب میده به دو مفعول، لیس اصلهما مبتدا و خبر، اصلشون مبتدا خبر بگید نبوده. و قسمون ینسب ثلاثه مفاعیل، یه قسم دیگه هستش به سه مفعول نسبت داده میشه، سه تا مفعول داره. اینایی که سه مفعولی هستن اصلشون دو مفعولی افعال قلوب بودن، اصلشون دو مفعولی افعال بگید قلوب بودن، رفتن به باب افعال یا باب تفعیل شدن چند؟ سه مفعول. علم تو یعنی چی؟ یقین کردم. اعلم تو یعنی یقین داده شدم. ها؟ اگه من گفتم علم تو زیدن کریما یعنی چی؟ یقین کردم زید کریم است، بخشنده است. اگه گفتم اعلم تو زیدن امرن کریمن، یعنی یقین دادم زید را که امر بگید کریم است، باوراندم به زید که امر بگید کریم است. اینو خواهیم کن نگاه. باب افعال یا تفعیل. خب اول از کدوم ها باید شروع کنیم؟ افعال قلوب. خودش تقسیم کرد افعال القلوب اربعه عشره، یعنی اربعه عشره فعلا، افعال قلوب چهارده تا فعلا. و هی قسمان، دو قسم حساب میشن. یک قسم یفید و رجحان، یک قسمشون مفید رجحانن، یعنی افعال قلوبن اما به معنی گمان، رجحان، مثل زننتو یعنی گمان کردن. یفید و رجحان و هوا زنه، خاله، حسبه، زعمه، جعله، عده، هجا، حبه. ها؟ البته به شرط اینکه این جعله یا عده یا هجا اینا به معنای چی باشه، یا حبه میخونیم به معنای گمان کردن، فعل قلبی باشن. والا حبه هم داریم، حبت الریحو یعنی باد وزید، اون دیگه از این قسم نیست. یه قسمشون دلالت بر رجحان میکنن، گمان کردن. و قسمون یفید و یقین، یه قسم دیگرش مفید یقینه، یعنی دیگه رجحان نیست. رعا علمه، وجده، الفا، درا، تعلم. ببین تعلم با حب، اون حبه نیست، تا حب حبه غلطه، حب و تعلم شکلشون فعل امره، درست شد؟ یعنی گمان کن هب، یا تعلم یعنی چی؟ بگو ها، یقین کن، اون گمان کن، این یقین کن. پس چند تا فعل شد؟ زنه، خاله، حسبه، زعمه، جعله، عده، هجا، هب. یقینیاش رعا، علمه، وجده، الفا، درا، تعلم. درست شد؟ یه نگاه بکن ببین، این که ما گفتیم اینها برا یقینن، اینها برا شکن، این دلیل نمیشه که جا به جا استفاده نشن. یعنی یه موقع از همون زنه به معنای چیه بگید؟ یقین کردنه، به معنای یقین کردنه. یه موقع زنه به معنای چیه بگید؟ یقین کردن. مثلا حضرت موسی به فرعون میگه چی؟ میگه اینی لعظنو که یا فرعونو مسبورا. یعنی چی؟ یعنی فرعون من یقین دارم تو هلاک شده ای، نه اینکه گمان دارم. حالا چرا اینجا از اونو به کار برد و اعلمو نگفت؟ به دلیل اینکه فرعون تو گفته خودش قبلش گفته بود اینی لعظنو که یا موسا مسبورا. اون چون گفت لعظنو که، این هم در جوابش بگید لعظنو که گفت. اون گفت یا موسا، با یا حرف ندای دور توهین کرد به موسا، دور حسابش کرد به خاطر انعطاط منزلت. اینم جوابش داد، گفت یا فرعون، آهای فرعون، من گمان دارم، نه نه یقین دارم که تو هلاکی. پس این جا به جایی هم داره. یا مثلا میخونید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این انهم یرونه بعیدا یعنی چی؟ یعنی اونا یقین دارن دوره؟ نه، یعنی گمان میکنن، یعنی اونا گمان دارن دوره این قیامت. و نراه و غریبا، و ما گمان داریم نزدیکه یا یقین داریم؟ یقین داریم. پس ببینید اینها فعلاشون دلالت بر یقین یا گمان میکنن، ولی این نیستش که ما بگیم رعا همه جا برای یقینه. تو الان انهم یرونه بعیدا برای گمان بود، درست شد؟ این هم نیست که بگیم زنه همه جا برای گمانه، تو اینی لعظن که یا فرعون و مسبورا برای بگید یقین بود. گرفتی چی میگم؟ جا به جا هم داره. این داریم قسم قالبش رو میخونیم، نگاه کن. فواید انما سمیت افعال القلوب. چرا به اینا گفتن افعال قلوب؟ لأن اغلب حال شک و یقین، زیرا اغلب اینها برای شک و یقینن. المتعلقین بالقلب، شک و یقینی که به جزء قوای باطنی انسان تأمینش میکنه، به وسیله چشم و دست و گوش و حلق و بینی، درست؟ نمیشه. فعل جوانهیه، فعل جوارهی نیست. دو، یلحق بهما، یلحق بها ثمانیت و افعالت. هشتا فعل هم به اینا ملحق شدن، یعنی اونا هم دو مفعولی هم بر سر مبتدا و خبر در میان، اما جزء فعلای باطنی نیستن، قلبی نیستن، شک و یقین نیستن. اونا کدومه؟ وحی از سیره. سیره یعنی گردان. مثلا شما میگی سیر تو تینه خزفا، سیر تو از تینه خزفا یعنی چی؟ گرداندم این گل رو سفال، یعنی بردم گذاشتمش تو کوره شد سفال. ها؟ سیر تو چی؟ اتینه خزفا. این اتینه مفعول اول، خزفن مفعول این سیره. رده، رده به شرط این که به معنای سیره و جعله باشه، اینا همشون به معنای سیرن. بهشون میگن افعال تسییر. همه این هشتا رو بهشون میگن افعال چی؟ تسییر. مثلا ردد تنی حالکن، ردد تنی حالکن یعنی چی؟ یعنی سیر تنی حالکن، تو مرا مرده قرار دادی، سیر تنی حالکن. یا ردد تنی غنیگن، یعنی چی ردد تنی غنیگن؟ منو غنی قرار دادی، یعنی سیر تنی، یعنی جعل تنی غنیگن. ردد ترکه، ترکتنی غنیان، یعنی سیرتنی غنیه، قادره قادرتنی، این غیر از قادره به معنای رفتنه ها ترک کردن، این قادرتنی غنیان، یعنی من رو غنی قرار دادی، به معنای جعلن سیره. وهبه اینجا وهبه است، وهبتنی غنیان، وهبتنی امیرن، یعنی جعلتنی بگید امیرن. تخزه، تخزه یعنی چی؟ یعنی جعلن ها؟ تخزه یعنی جعلن. تخذت زیدن خلیلا، تخذت زیدن خلیلا یعنی چی؟ یعنی زید رو دوست خودم قرار دادم، یعنی اتخذت تخذ، اتخذ هم اینه، اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، اتخذ اینجا به معنی گرفتن نیست، اتخذ الله و ابراهیم خلیلا یعنی چی؟ یعنی خدا ابراهیم رو از اون لحظه بگید خلیل خودش قرار داد، قرار داد. اتخذ جعلم که مشخصه دیگه، جعل تو زیدن امیرا ها. یه مثال برای جعله اون من زیاده، جعله به معنی خلقه هم داریم، جعل الله ها و جعلنا من الماء کل شیء حی، اینجا جعلنا من الماء کل شیء حی یعنی چی؟ یعنی خلقنا. جعل الظلمات و النور یعنی چی؟ یعنی خلق از ظلمات و بند. درست شد؟ این جعله به معنی قرار دادنه. ها؟ این جعله که اینجا برای دو مفعول برای کهان آورده بود. کدوم؟ برای خب میگم بگو دیگه، جعل تو زیدن غنی یا، جعل تو زیدن غنی یا، یعنی زید رو غنی قرار دادم. اینا افعال غلوب نیستن، به معنی گمان و شک نیستن اینا. بله اون یه بحث دیگره، اون جعله به معنای مثلا که میگه جعل تو زیدن امیرا، یعنی گمان کردم زید پادشاه، اینجا یعنی قرار دادم، شما باید تشخیص بدی کدومشه. درست شد؟ یه موقع از مثلا من میگم جعل تو زیدن اخی، جعل تو زیدن اخی یعنی گمان کردم زید برادرم هستن. یه موقع جعل تو زیدن امیرا، یعنی زید رو امیر قرار دادم، حکم براش زدم، قرار دادم. اون به معنای گمان کردن، این به معنای قرار دادن، اصلا ربطی به هم نداره. دوتاشون هم بر سر مبتدا خبر در میان، از معنا فهمیده میشه. یه جعلم داریم یه مفعولی به معنای خلقه. نگاه کنید مثال میزنه، سیر تو تینه خزفا، این گل رو من سفال کردم. حالا شما سیر تو رو بردارید بگید ردت تو، بگید ترک تو، بگید قادر تو، بگید وهب تو، تخذ تو، اتخذ تو، جعل تو، همش به یک معناست. و کلها متصرفتون، همه این فعلها فعل متصرفن، یعنی چی؟ یعنی ماضی دارن، مضارع دارن، صرف میشه. الا وهبه، مگر وهبه، مگر وهبه، وهبه دیگه مضارع نداره. مثلا تو روایات زیادی داریم که میرسه خدمت امام میگه وهبن الله و فداک، این وهبن الله و فداک یعنی چی؟ یعنی جعلنی الله و بگید فداک، خدا من رو فدای تو گرداند، مثل جوئل تو فداک. اینم دو مفعولیه دیگه، تا مفعول اولش شده نهای فاعل، فداک مفعول دوم. اینا به معنای قرار دادنه، وهبن الله و فداک، جوئل تو بگید فداک. وهبه دیگه مضارعش یهبو جزء این فعل ها نیست. تو قرآن داریم یهبو لمن یشا از ذکور و یهبو لمن یشا اناسن و ذکورا، اینجا یهبو یعنی هبیه میکنه، میبخشه. این اصلا ربطی به این موضوع بگید نداره. به معنای سیره، الا وهبه به معنای سیره، مگر وهبه به معنای سیره. وهبه اگه به معنای سیره باشه، فإنها تلزم الماضیه، این فقط ماضی داره، که قولهم مثل قول عرب ها که میگن وهبن الله فداک، یعنی جعلنی الله فداک، خدا من رو فدای تو کنه. درست شد؟ و یقال لها افعال و تحویل، به اینا میگن افعال تحویل، ولی من گفتم بهشون میگن افعال تسییر، چون خود سیره اول رئیسشونه، بهش میگن افعاله بگو تسییر. لأنها تدل على تحویل الموصوف من هیئت الی اخرى، زیرا اینا دلالت میکنن که موصوف از یک شکلی به شکل دیگه تبدیل شده. یعنی وقتی شما میگی جعلت زیدن امیرا، یعنی زید امیر نبوده، بگی امیرش کردی از یه هیئت به هیئت دیگه. وقتی میگی سیره سیرتو اتین خزفا، یعنی این گل بوده، هیئت گل داشته، ما تبدیلش کردیم به هیئت، بگید صفا، از یه هیئت به هیئت دیگه. دو، افعال القلوب، دقت، افعال القلوب تدخل علی المبتدا و الخبر، افعال القلوب بر سر مبتدا و خبر در میاد. خب مفعول اولشون میشه چی؟ مبتدا. مفعول دومشون میشه خبر. حالا ما ممکنه جابجا بشه، اگه جابجا شد این که خبر مقدم شده بهش میگیم چی؟ میگیم بگو مفعول دوم، اونو میگیم مفعوله، بگید مثلا اگر دیدیم که علم یجعل کیدهم فی تزلیلن، میگیم کیدهم مفعول اول، فی تزلیلن بگید مفعول دوم، متعلق به ثابتن موجودن مفعول دوم. حالا اگر بود علم یجعل فی تزلیلن کیدهم، میگفتیم فی تزلیلن بگو مفعول دوم، متعلق به ثابتن موجودن، کیدهم مفعول. نگاه میکنی ببینی کدومشون مسند بوده، کدوم مسند الی بوده، یعنی کدوم مبتدا بوده، کدوم خبر بوده. مبتدا میشه مفعول اول، خبره میشه مفعول دوم. راحت پیدا کردنه. خب تدخل علی المبتدا و الخبر بعد استیفا، استیفا یعنی چی؟ گرفتن. بعد از گرفتن فاعلشون دوتا مفعول برمیدارن، یکیش مبتدا است، یکیش خبر. فتنسب هما مفعولین لها، این دوتا رو نصب میدن تا بشن مفعول، دو مفعول برای این افعال قلوب. نبا وجد طول علم نافعا، یعنی چی وجد طول علم نافعا؟ علم را سودمند، علم را نافع و سودمند یقین کردن. وجد طول معنی یقین کردنه. مثلا تو قرآن داریم که وجدناه و صابرن نعم العبد، در مورد ایوب وجدناه و صابرن، یعنی چی؟ یقین کردیم او را، یعنی ایوب را صابر شکیبا، ایوب را شکیبا یقین کردیم. نعم العبد، چه بنده خوبی بود، یعنی نعم العبد و ایوب، درست شد؟ وجد تو لعلم نافا، زنن تو داره قریبتن، آن خانه را نزدیک یافتم، نزدیک گمان کردم. زنن تو فعل و فاعل، اداره بگو مفعول اول، قریبتن مفعول دوم. اداره قریبتون، آن خانه نزدیک است. اصلش مبتدا بگو. فائدتون، جمیع و افعال القلوب و ما الحق بها، همه افعال قلوب، چه اون یقینی ها چه شکی هاش، و آنچه ملحق شد به افعال قلوب که بهشون میگفتن افعال چی تسییر، همه اینها قد تکتبی، که قد تکتبی به نسب مفعول اول، گاهی اوقات اکتفا میکنن به نسب مفعول اول. اذا کانت مستغنیتن عن المفعول ثانی، موقعی که بی نیازند از مفعول دوم، مفعول دوم، و هین ازن تعتبر و که سایر الافعال المتعدیت الى مفعول واحد و تفتقول و علم تلمند. این ببینید یه مقدار غلط عبارت رو گفته. الان اینطوری آدم احساس میکنه این عبارت غلطه، غلطه ها، باید درست کنید، درستشو بفهمید. ببینید میگه همه این افعال قلوب، ترجمهش تمام افعال قلوب و آنچه ملحق به آن است، گاهی اکتفا میکنه به یه مفعول تنها هنگامی که بی نیاز است از مفعول دوم. نه، افعال قلوب دوتا مفعول میخوان، مولا درزشون هم نمیره، اینا جای خودشون، برم سر جای خودشون. گاهی اوقات چیزهایی دیده میشه شکل اینها هستن، اونا یه دونه مفعول برمیدارن، اصلا نیاز به مفعول دوم بگید ندارن، اصلا اونا جز افعال قلوب نیستن، شکلشون مثل اینه. مثل همین جعله، جعله اگه به معنای زنن تو بود دو مفعول برمیداره، اگر از افعال ملحق بود یعنی قرار دادم و جعلن الجباله اوتادا، اون موقع باز دو مفعول بود. اما اگه جعل به معنی خلقه بود یه مفعول برمی‌داره. این دیگه جز افعال قلوب نیست. اصلا این اون نبوده، این وضعش جداست. یه بار بازه اومده جعل رو وضع کرده به معنای گمان کردم، شده دو مفعولی. یه بار وضعش کرده به معنای قرار دادم، باز شده دو مفعولی از ملحق. یه بار وضعش کرده به معنای بگید آفریدم، خلق کردم، اینجا یه مفعولیه، ربطی نداره. این اصلا این نیست. باید بگه جمیع و افعال القلوب و ما الحق بها شد قد تکتفی به نسب المفعول الاول، و در این صورت دیگه جز افعال قلوب نیست، شکلش شکل افعال قلوبه، و دنابر این نیازی هم به فعل دوم، مفعول دوم نداره، بر سر مبتدا خبر هم در نمیاد. اذا کانت مستغنیتا عن المفعول الاول و حین اذن، و در این موقع تعتبر و کسایر افعال متعدیه، اینجا مثل بقیه افعال، مثل خلقتو میشه جعلتو، الا مفعول واحد. اصلا گاهی اوقات لازم میشه، حتی گاهی اوقات ممکنه که به معنای فعله بگید لازم بشه. فتقوله، نگاه کنید، علمت المسئله یعنی چی؟ یعنی شناختم این مسئله رو، شناختم، نه یاد گرفتم، شناختم. این یه مفعولیه. مثلا نگاه کنید، میگه هوالذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این شیئا یه مفعول داره، این لا تعلمون شیئا یعنی خدا شما رو از شکم ننتون بیرون آورد در حالی که لا تعلمون شیئا، در حالی که هیچی رو نمیشناختید، نه هیچی نمیدونستید، هیچی یقین نداشتید، هیچی نمیشناختید، حتی ننت هم نمیشناختید. و جعل لکم از سمع و الابصار و الافعده لعلکم تشکرون، بعد بهتون منافذ شناخت داد تا شما بتونید کم کم مفردات رو بشناسید، بعد هم به کلیات برسید. این تعلمونه اینجا یه مفعولیه که ابن مالک هم میگه لعلم عرفانن و زن تهمت تعدیتون لواهدن ملتزمون، علمه به معنای مفعول عرف است. لا تعلمون شیئا یعنی چی؟ بگو لا تعرفون شیئا، سیگه مفعولیه. عرف تو، وجد تو یعنی چی؟ یعنی پیدا کردم اینا، این مالم رو پیدا کردم. وجد تو یعنی صادف تو، باش برخورد کردم. این اصلا به معنای یقین کردن بگیر نیست، ربطی به یقین مقین نداره. ها؟ زاله یعنی چی؟ گم شده. زالت المومن یعنی گم شده مومن، زاله یعنی گم شده، این از همینه. وجد تو از زالته، ای لقی توها یعنی چی؟ یعنی بهش رسیدم، برخورد باش کردم، ملاقاتش کردم، لقی توها الاخر. نه وقت داریم، 10 دقیقه مونده، گوش کن. کل افعال القلوب تتصرف و سب کن. بله، اصلا یه فعلی نداره افعال قلوب، افعال قلوب همش دو مفعولی. خب این غلط بود دیگه، گفتیم این همه زور زدیم گفتیم که جعلتو اگه به معنای خلفتو شد فقط شکل جعلتوست، اصلا ربطی به افعال قلوب نداره، نه بر سر مبتدا خبر در میاد، نه از فعل جوانهیه درونیه. بله دیگه، از جمله و استعمال فهمیده میشه. کل افعال القلوب تتصرف، همه افعال قلوب متصرفن، تصرفن تامن، تصرف تام. یعنی چی؟ یعنی ماضی دارن، مضارع دارن، اسم فاعل دارن، عمل میکنن. ای یشتق منها مضارع، ازش مشتق میشه مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، همه اینا ازش مشتق. مثلا اگر من به شما گفتم زننی صادقا، یعنی چی؟ زننه یعنی چی؟ گمان کن. مرا راستگو، زننی بگو صادقا، گمان کن مرا راستگو، منو راستگو بپندار، اینجا فعل امر، اینه خود زننه عمل میکنه که فعل ماضیش، هیچ فرقی بگید. مگه نخوندیم که تو همین آیه بهتون گفتم اینی لعظن نکه ازن نکه فعل مضارعش بود. میگه و کل ما یشتق منها، هر چی که مشتق بشه از اینها، یعمل و عمل ماضی ها، عمل ماضیشو میکنه. دو تا مفعول برمیداره، مفعول اولش مبتدا بوده، مفعول دومش خبر بوده. ما ادا حب و تعلم، بجز این دوتا حب و تعلم، این دوتا یه صیغه بیشتر نیستن. حب یعنی فکر کن، گمان کن، تعلم یعنی یقین کن. این دوتا اصلا صرف نمیشن، دوتا صیغه تنها، دوتا صیغه بگید تنها، حب و تعلم. حبش یعنی ظنه، حبش یعنی ظنه، یعنی چی؟ گمان کن. تعلمش یعنی اعلم، یقین کن. این تعلم به معنی یادگیری نیست، به معنی یقین کن، تو استعمال میفهمی. فانهما لا یستعملان الا به صيغه الامر، فقط به صيغه امر، اونم به صيغه الامر، یعنی همین یه دونه صيغه، یعنی دیگه هبا هبو هم ندارد، تعلم تعلما تعلمو هم نداره، یه صيغه است. نحو حبل ایام مسالمتن، یعنی گمان کن که این روزگار سر سازش داره. فکر کن روزگار روزگاریه که با آدم میسازه، گمان کن این روزگار رو بگید خوب، اهل سلم و سلامتی. اینجا الایام مفعول اول، مسالمتن مفعول دوم. یا تعلم شفاء النفس قهر عدوها، این تیکه شعره فبالغ. مثل دومشه تعلم یعنی چی؟ یقین کن. شفاء النفس، شفای نفس اماره تو، یقین کن شفای نفس اماره تو قهر عدوها. گمان یقین کن شفای نفس تو، شفای وجود تو غلبه کردن بر دشمن همون نفسه. دشمن تو کیه؟ نفس امارت. اگر تو میخوای شفا بدی نفست را، خودت رو، غلبه کن بر، بگید دشمنش، دشمنش یعنی نفسه. اما خواسته هایی که میگه انجام نده. اینجا شفا ان نفس مفعول اوله، قهره مفعول دوم. بله چی شد؟ تعلم فعل، ضمیر انت فاعلش به معنای علم. شفا ان نفس یعنی شفا اکه، به جای اصلا بگید این شفا نفس یعنی شفا کرد. یقین کن شفای تو در غلبه کردن بر دشمن نفسته، دشمن خودته. دشمن خودت کیه؟ نفس اماره. شفا، شفا مفعول اول اضافه شده به نفس، قهره مفعول دوم اضافه شده به عدو، عدو به ها. حالا نگاه کن فایدتو. معنا حب، معنای حب قدر وفترز، هر دو رو بالاش قد بکش بنویس زنه. معناش یعنی ظنه، یعنی گمان کن. قدر وفترز یعنی فرض کن، در نظر بگیر. اینا معنای بگی عامیانه است. حب یعنی ظنه، یعنی گمان کن، درست شو خیال کن. فلیست امرن من وهبه، حب امر از وهبه نیست، وهبه یعنی بخشید. ها اون یه حب هم داریم که تو قرآن داریم، حبلی غلامن. ها اون به معنای بخشیدن، اون حب از وهبه اومده به معنای بخشیدن. این حبی پدر مادره، هیچی نداره، هیچی نداره، نه ماضی داره نه مضارع داره، یه دفعه سبز شد. اون حبلی من لدن که رحمه، اون اصلا به معنای وهبه است، بخشیدن اون ربطی نداره. فلیست امرن من وهبه به معنا اعطا، و معنا تعلم یعنی علم، بدان. و هی خلاف الامر من تعلم یتعلمو، یتعلمو یعنی چی؟ یاد میگیره. تعلم یعنی یاد بگیر، اون فعل یه مفعولیه. مثلا بهتون میگم تعلم ان نحو، اون یه مفعولیه، یعنی یاد بگیر، بگیر نحو را، بیاموز نحو را، اون تعلم مصدرش. این اصلا هیچی نداره، این تعلم یعنی علم. انما تصرف بذارید و صلی الله علیه. معنای حب یعنی گمان کن، ظنه. پس نیست امر، این حب امر نیست از فعل وهبه به معنای عطا. و معنای تعلم یعنی یقین کن، و این برخلاف امری است که شما از تعلم یتعلمو بسازید، یعنی بیاموز. و صلی الله علیه و آله. یه خودکار به هم بریم.